Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşlerim hoş geldiniz. Bu hafta ahlak dersinden konumuz. Geçen hafta yapmayı düşündüğümüz ancak sürenin uzamasından dolayı sonraya bıraktığımız mevzu iftira. İftiradan sakınmanın gerekliliği hakkında gelen tehditler, sakındırmalar. Devamında da onlarla bağlantılı olmak üzere zulüm ve haksızlık hakkında olacak inşallah. Kardeşler geçen hafta gıybet mevzusunu işlemiştik. Gıybet nedir? İçeriği nedir? Tanımı nedir? Hakkında gelen tehditler nelerdir? Onları demiştik. Gıybet biliyorsunuz bir insanın arkasında onun olmadığı, bulunmadığı bir ortamda yüzüne karşı söylendiği zaman hoşnut olmayacak, rahatsız olacağı tarzda konuşmak demektir. İftiradan farkı ne? İftiradan farkı iftira herhangi bir kimsede olmayan bir şeyi söylemektir. Onun söylemediği bir şeyi söylemek. Onda bulunmayan bir vasıfı onda varmış diye söylemektir. Gıybet ise onda bulunan bir şey söylemek. Yani gıybet bir hakikattir, doğrudur. Ancak her doğrunun söylenmemesi gereken yerler de var. O da bu her yerde söylenmemesi gereken doğrular kısmından demiştik. Geçen haftaki dersimizin bağlayıcı hadisi şöyle bir hadis idi. Onu aktaralım. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim der. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn-i Dünya'da Taberani'de rivayet ediyor bu hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam kardeşinin ırzını, haysiyetini, şerefini, dokunulmazlıklarını onun gıyabında savunan kişiyi Allah azze ve celle'ye onu cehenneminden azat etmek hak olur. Yani birisi bir başkasının arkasından gerek iftira ederek, gerek gıybet ederek, gerekse laf taşıyarak, kovuculuk yaparak, onu karalamaya, onu yermeye, onu insanların gözünden düşürmeye çalışıyor iken, o hakkında konuşulan, gıybeti yapılan, aleyhine çaba sarf edilen Müslümanı savunan kimseyi Allah Azze ve Celle ateşe düşmekten, cehenneme girmekten azat edecek. Cehennemi hak ettiği hale. Çünkü o kimse dünyada Allah Azze ve Celle'nin çok sevdiği, değer verdiği bir iş yapmıştır. Nedir bu iş? Gıyabında aleyhine çalışılan Müslümanı savunmuştur. Yani arkadaş böyle bir şey yapma. O böyle bir şey söylemez. O böyle bir şey yapmaz. O böyle bir şahsiyete sahip değil. Onun imanı buna el vermez. Onun karakteri buna el vermez diyerek onun aleyhine çalışan kimseyi susturmak. Sen bir yanlış anlamışsındır. Ve benzeri şekillerde. Gıyabında aleyhine çalışılan kimseyi, Müslüman kimseyi, savunan kimseyi Allah Azze ve Celle cehennemi hak etmiş olsa bile kıyamet gününde cehenneme girmekten azat eder. Yani özgürlüğüne kavuşturur. Cehennemden cennetine girdirir. Çünkü o Müslüman kardeşini savunmuştur. Geçen hafta bu hadise konuyu bağlamayı ihmal ettik. Bu hafta onu tamamlamış olalım şimdi. İftira ile ilgili iki tane hadisimiz var. Onlardan birincisi İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte. Ebu Davud'un, Hakim'in ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir müminin hakkında olmayan bir şeyi söyleyen, yani ona iftira atan kimseyi Allah azze ve celle onun o söylediği, iftira ettiği şey ortaya çıkıncaya kadar bir rivayette onu cehennemin köprüsü üzerinde bekletecektir. Bir başka rivayette cehenneme sokacak ve cehennem irinin batağına batıracaktır. Kimi? Bir müminin arkasından onda olmayan şeyleri söyleyerek, yani ona iftira atarak onun haysiyetini, ırzını, namusunu beş parana kadar onun aleyhine çalışan kimseyi onda var olduğunu söyledi ama olmadığı o şey ortaya çıkıncaya kadar ve o kul aleyhine çalışılan, iftira edilen kul onu bağışlayıncaya kadar bir rivayette cehennem irine daldırır daldırır çıkartır Allah-u Teala. Bir başka rivayette de cehennem üzerine köprünün üzerine, sıratın üzerine bekletir. Yani bu, ölmeden ölür tabiri caizse. Çünkü altında ateş harıl harıl harlıyor. Üstündeki köprü de rivayette geldiği üzere kıldan ince ve kaygan bir köprü. Onun üzerine durur. İşte bu şekilde Allah-u Teala onu korkutacak ve onu cehennem irine tehdit edecek, azaplandıracak. Çünkü o kimse Allah Azze ve Celle'nin değer verdiği bir kula, imanından dolayı, ahlakından dolayı değer verdiği bir kula iftira atmıştır. Bir başka rivayet var bununla ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. Yine o da Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Beş şey vardır ki onların bir kefareti yoktur. Yani onları bağışlatacak ve onların hesaba çekilmesini engelleyecek bir kefareti, bir karşılığı yok. Bunlardan birincisi Allah'a eş koşmak. Kim Allah'a eş koşar ve tevbe etmeden ölürse bunun bir kefareti yok. O ateşe girecek. İkincisi haksız yere birini öldürmek. Bir müminin veya kanı haram bir başka kişinin kanını dökmek. Onu öldürmek. Bununla bir karşılık kefaret yok. İbn Abbas radıyallahu anh da zaten bu görüşte. Bu en son inen ayetlerdendir ve bu hükmü kaldıracak veya affedecek bir hüküm inmemiştir der. Her kim bir mümini müteammiden kasten öldürürse o ebedi kalmak üzere cehenneme girecektir der. Bunun da bir kefaret yok. Eğer tevbe etmemişse ve dünyada bunun karşılığını görmemişse. Üçüncü kefaret olmayan şey mümin kimseye iftira atmak. Onun yapmadığı bir şeyi yapmış gibi, söylemediği bir şeyi söylemiş gibi veya onda bulunmayan bir şey onda varmış gibi söylemek ve onun haysiyetini, ırzını, şerefini iftira atarak yerle bir etmek. Bunun da bir kefareti yok. Ta ki tevbe etmiş ve o iftira attığı kimseyle helalleşmesi dışında. Dördüncüsü savaştan kaçmak. Bu her savaştan değil ama. Ayetlerle ve hadislerle sabit olduğu üzere özellikle de böyle savaşın çok kızgın olduğu, kızgınlaştığı yani böyle şiddetlendiği ve ya ölüm ya da öldürerek kurtulma şeklinde bir hale büründüğü zaman savaştan sırtını dönüp kaçmak büyük günahlardandır. Ve onda bir kefaret yok. Ya öleceksin ya öldüreceksin. Başka yolun yok. Beşinci kefaret olmayan günah ise hakkı olmayan bir malı yemin ederek almak, kendisine tahsis etmek. Bugünkü ikinci konumuz da bu zaten. Zulüm ve haksızlıklar kısmına göre. Herhangi birisinin bir malını yemin ederek, yalan şahitler tutarak veya uyduruk delillerle kendini alırsan, gasp edersen tabiri caizse, özellikle de bu hak sahibi mümin bir kimse ise artık bunda bir kefaret yoktur. Tevbe edip o kuldan, haksızlık yaptığın kuldan helallik dilemediğin süreç. Bunların kefareti yok kardeşler. Bunlar mutlaka ya sevap vererek veya günahlarını alarak ödenecek kısımdan. Geçtiğimiz haftaki konu ve bu haftaki devam ettiğimiz konular neyle ilgili? Dille ilgili. Dil ile ilgili bir uyarıyı da Ebu Said el-Hudri radıyallahu'tan gelen uyarıyı da aktaralım. Ondan sonra bu haftaki konumuza geçelim inşallah. Tirmizi'nin Sünen'de rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Adem oğlu yani insan sabahladığı zaman bütün organlar dile boyun eğerler. Yani böyle boyun bükerek adeta ona yalvararak derler ki bizim hakkımız Allah'tan sakın. Çünkü biz ancak sana bağlıyız. Şayet sen istikamet üzere olursan, dost doğru olursan biz de sana bağlıyız, biz de dost doğru oluruz. Yok sen istikamet üzere olmazsa saparsan, batıla yönelirsen o zaman biz saparız diyerek bütün organlar yani beyin, göz, kulak, çene, kalp, kollar, ayaklar, mide, bağırsak hepsi bunlar dile gelir ve şu dilimize yalvarırlar adeta. Sen istikamet üzere ol, sen dost doğru ol, Biz sana tabiiz, sen doğru olsan bize uyarıyorsun. Sen saparsan biz de sana uyarık saparız. Diyerek ona yalvarırlar. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a demişti aleyhissalatü vesselam, kişiyi, insanı yüz cehenneme sadece diliyle konuştukları sürükler, başka bir şey sürüklemez. Gene aleyhissalatü vesselam'ın başka ikazında, her kim iki çenesiyle iki bacak arasındakini kontrol eder, kurursa harama düşmekten, o cennete girecektir, ona kefilim diyordu ya, işte o kefil olunan organlardan birisi dil. Dilimizi yalandan, gıybetten, iftiradan, yalan yere yeminden, yalan şahitlikten sakınmamız gerekir. Kötü sözden, küfürlü sözden, hakaretten, tahkirden sakınmamız gerekir. Ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bir alimin söylediğini aktarmak zorundayım burada. Umulur ki fayda verir bize de, bana da size de. Müslüman kimse, Müslüman için sadece hayır konuşmalı, başka bir şey konuşmalı. Hem yüzüne karşı hem kıyafetine. Sadece hayır konuşmalı. Bu söz çok güzel, kulağa hoş gelen, gönüllere surur veren bir söz ama gerçekten yapması zor. Ama yapmak gerekir çünkü bu yapıldığı zaman kişi başka bir şey yapmasına gerek yok. Direkt cennete gidecek. Evet. Allah-u Teala bizleri dilimizin şerrinden ve nefsimizin şerrinden muhafaza buyursun. Azze ve Celle. Bugünkü konumuzun konusu zulüm ve haksızlık demiştim. Şimdi ona geçeceğim inşallah. Zulüm kardeşler iki türlü olur. Ya caiz olmayan bir şey yapmakla, yani haddi aşmakla, sınırı aşmakla veya yapılması gereken bir şeyi ihmal etmekle olur. Yani ya ifratla ya tefritle olur. Arapça isimleriyle. Ya ihmal etmekle veya haddi aşmakla, sınırı taşmakla olur. Zulüm. Zulümü alimler kendi arasında ikiye ayırırlar. Birisi Allah'ın haklarıyla alakalı olan zulüm ki bunlar Allah'ın tevhididir. Allah'a kulluktur ve kullarına yüklediği ibadetlerdir. Bu Allah'ın haklarıyla olan zulüm. Bu hususlarda, yani Allah Azze ve Celle'yi birleme hususunda, ona kulluk etme hususunda ve ibadetleri sadece ona has yapma hususunda. Bir insan ihmalkar davranırsa zulmetmiş olur. Haddi aşarsa zulmetmiş olur. Birisi ifrat cihetine, birisi tefrit cihetine zulmetmiş olur. Ve Allah Azze ve Celle kullarına şefkati merhameti gereği kendisiyle kulu arasındaki bu hak ihlallerini, bu zulümleri, haksızlıkları çeşitli vesilelerle giderir. Ki en başta da tövbe kapısını açmıştır ki kıyamette yakın bir vakitte güneş batıdan doğuncaya kadar açık tutacaktır o kapıyı. Yani bir kimse ne iş yaparsa kendi haklarıyla alakalı olarak kendi haklarıyla alakalı olan, hangi haddi aşarsa aşsın veya hangi ihmal yaparsa yapsın, tövbe etti mi onu bağışlıyor. Geçmişini siliyor. Tövbe eden hiç günah işlememiş birisi gibi de bahsediyorsun. Kim tövbe ederse sanki o işlediği günahı işlememiş gibi tertemiz yeni bir bembeyaz sayfa açıyor hayatında. Allah Azze ve Celle kullarına şefkati merhameti gereği böyle bir müsamaha genişlik vermiş. Ona hamdolsun. Zulmün bu kısmı Allah ile kul arasındaki zulmün kısmı için kul sadece pişmanlık duyacak, Allah'a yönelecek. Yapması gereken şey bu. O yüzden kardeşler geçmişimizde işlediğimiz zulümlere, Allah ile aramızdaki haklara dair zulümlere dair zulümlerine karşı yapmamız gereken şey tevbe etmek. Bu gerek itikadi olsun, gerek ameli olsun, gerek ahlaki olsun, gerek muamelatla ilgili olsun. Ne öyle ilgili olsun. Allah ile bizim aramızda kalmışsa, o hak kullara yönelmemişse, kul hakkına girmemişse, bunu affetmek çok kolay. Kul pişman olacak. Hakikaten pişman olacak. Bir daha yapmamak üzere karar verecek. O yaptığı işi terk edecek. Ve Allah Azze ve Celle'den boyun bükerek af dileyecek. Bu kadar basit. Geçmişimiz için günahlarımız, İşlediğimiz günahlar, zulümlerimiz için af dileyelim, tövbe edelim. Gelecekte işleyeceklerimiz için de bu kapı açık. Tabi bu kapıya güvenerek günah işlemek mümine yakışacak bir şey değil. Ama bu kapı açık. Zulmün ikinci kısmı ise Allah Azze ve Celle'nin hiç karışmadığı, hiç müdahale etmediği bir kısım. Kulların kullar üzerindeki zulümler, haksızlıklar. Allah-u Teala buna kuluna verdiği değerden dolayı, kuluna tahsis ettiği hakka saygısından dolayı hiç girmiyor. O hak sahibi de haksızlık yapan, zulmedenli kim olursa olsun mutlaka o hakkı birbirine verdiriyor. Mutlaka. Hadis de zaten bunu anlatacak, izah edecek. Allah-u Teala Bakara suresinde ve mali zalimine min ensar buyuruyor. Yani zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Hiç. Ona yardım edebilecek. Onu bu zulmün karanlığından kurtaracak. Bu mahzunluktan, bu kötü halden kurtaracak hiçbir yardımcı olamaz. Yani ne melekler yardım ederler, edebilirler, ne peygamberler yardım edebilirler, ne Allah dostları, ne şehit, hiç kimse yardım etmez. Zulmetmişse bir insan, özellikle de bu zulüm mümin kişinin hakkına girmek şeklindeyse, ona hiçbir yardımcı yok. Allah Azze ve Celle bile ona yardımı terk ediyor. Ona yardım et. Gene Mümin suresinde 18. ayette de ve mali zalimini min hamimi ve la şefi'in yuta. Yani zalimler için ne sıcak bir sıcak dost vardır. Ne de itaat edilen, şefaati kabul edilen bir şefaatçi vardır. Bakara suresindeki ayetin farklı lafızlarla tekrarı. Şimdi kıyamet gününde biliyorsunuz, hesap gününde de, hesap günü bitip de cehenneme girildiğinde de Allah-u Teala bir şefaat mekanizması kurmuş. Değer verdiği kullarına bunun bir göstergesi olarak şefaat etme, yani aracılık yapma ve onun aracılığıyla kişinin azaptan kurtarılması veya azaba hiç girdirmemesi şeklinde bir mekanizma oluşturmuş. Buna şefaat diyoruz. Her ne kadar bazıları bunu inkar etse de, kabul etmeseler de, bu onların aklının ermediğinden, teslimiyetlerinin az olduğundan dolayıdır. İşte böyle bir şefaat de edilmeyecek. Mesela onlardan birisi şehit. Şehit kanının ilk damlasıyla birlikte, akan kanının ilk damlasıyla birlikte ona 6 tane hasletiyor. 6 özellik. Bunlardan birisi de aile fertlerine, akrabalarından 72 kişiye şefaat etme hakkı. Ancak bu 72 kişinin içerisinde Müslüman kula zulmeden, haksızlık yapan birisi olamayacak. Çünkü ona şefaat etme hakkı verilmiş. Peki Müslüman bir kul başka bir Müslümanın hakkına nasıl zulmedebilir? Hakkına nasıl haksızlık yapabilir? 3 kısımda. Ya kanını dökerek, yani öldürerek, ya malını gasp ederek, haksız yöntemlerle elde ederek veya onun geçen hafta işlediğimiz dokunulmazlıklarına, ırzına dokunarak. Yani onun haysiyetini 5 paralık ederek. Onun onurunu kırarak. Gıybetini yaparak, iftira atarak, aleyhine çalışarak. İşte bu kan, mal ve ırz hususunda Müslüman kişi başka bir Müslümanın hakkına girdi mi, yapması gereken şey o hak sahibini mutlaka gözetmek ve bu hakkı kendisine helal ettirmek. Şimdi o kısmına girelim. Nasıl olması gerekir? Bunun ilgili tehditler nelerdir? Cabir radıyallahu anh'tan gelmek üzere bir Müslüm hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Uzun bir hadis. Daha önce farklı gerekçelerle, farklı konularla işlemiştik. Ben sadece bugünkü konumuzla alakalı olan cümleyi söyleyeceğim. Zulümden sakının der aleyhissalatü vesselam. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklardır. Yani dünyadayken Müslümanlara zulmeden kimse ahirette karanlıklarda kalacaktır. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin nur bahşettiği takva sahibi kimseler dışında bütün herkes zulmedendir ve herkes karanlıklarda kalacaktır. Ve Allah-u Teala müminlere verdiği bu nur, bu ışık, bu aydınlıkla zulmedenler de bundan istifade ettirmeyecek, bundan mahrum bırakacaktır. Bir sahne düşünün ki, geniş, büyük bir sahne, bu mahşer sahası olsun. Bu mahşer sahasında bazılarının önünü aydınlatan ışık var, nur var. Bazıları o nurdan istifade edenler. Yani araba farı gibi değil. Bugün anlayacağımız tabirle. Araba farını yaktı mı, onun önündeki, sağındakiler de ondan istifade ederler. Bu nurdan sadece o nur sahibi istifade ediyor. Tahrim suresinde 8. ayette Allah-u Teala bu hususa işaret ediyor. Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim yegûlûne rabbena etmim lena nurena ve gafir lena. Onların nurları, kimin iman eden ve salih amel sahibi kimselerin nurları önlerinden ve sağlarından onları aydınlatır. O nur sahibi, aydınlık sahibi, yolu aydınlanan kimseler de derler ki ey Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla. Yani bu nur bize ta cennete girinceye kadar bize ışık olsun, yol göstersin. Bizim nurumuzu tamamla ve bizleri bağışla. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki sen her şeye güç yetirensin. Bu müminlerin nuru. Müminler de bu nurlarının sona kadar mükafat yurduna varıncaya kadar kendilerine fayda vermesini isteyerek Allah-u Teala'ya dua ederler. Hadid suresi 13. ayette de bu müminlerin nurlarından istifade etmek isteyen insanlar var ve onlardan bu nurdan kendilerine vermelerini istiyorlar. 13. ayette يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اُنْظُرُونَ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere, nur sahibi, aydınlık sahibi olan iman edenlere seslenirler ve derler ki durumda efendim sizin nurunuzdan biz de istifade edelim. Bu aydınlığınızdan bize faydalanalım. Bunun üzerine قِيلَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا. Onlara denir ki siz arkanız dönün. Hani dünyada arkanız dönüyordunuz müminler görünce ya, burada arkanız dönün ve nurunuzu orada arayın bakalım. فَدُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Ve onların arasında bir bab, bir kapı konulur ki o kapının dışı müminler tarafından kalan kısmında rahmet vardır. İç tarafta, münafıklar tarafında ise bir azap vardır. Bu şekilde onların, müminlerin nurlarını istifade etmesinin önüne geçilir. İşte bu nurdan sadece müminler, zulmetmeyen, haksızlık yapmayan müminler istifade edecekler. Allah-u Teala bizleri nuruyla aydınlandırdı ve kıyamet gününde ünlü apaydın hatta nur sahiplerine yapsın. Bunun yolu Allah'ın hakkına zulmetmemek, kulların hakkına zulmetmemek. Yani dinin istediği bir hayat yaşamaktır. Kısaca. İkinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu haksızlığın, zulmün bir parçasına işaretler. Zengin kimsenin borcunu sav saklaması zulümdür. Zenginden kasıt koç gibi, sabancı gibi böyle muazzam, sayılamayacak bir servete sahip olması değil. Ödeme gücü olan ve başka bir şeye ihtiyaç duymayan kimseler borçluysa ve bu borcunu ödemiyorlarsa, ödemek için gayret de sarf etmiyorlarsa, işte bu kimsenin yaptığı nedir? Zulüm. Haksızlıktır. Borcunu ödemediği kimseye karşı borçludur. Ahirette onun karşısına çıkacak, az sonra da gelecek. Orada ne dinar var, ne dirhem var. Ne altın var, ne gümüş var, ne madeni para var, ne banknot var. Orada sadece sevaplar var, günahlar var. İşte o gün borcunu savsakladığı, ödemediği, kaçtığı, bugün git yarın gel, şöyle böyle diyerek ihmal ettiği ve o kendisine iyilik olsun, işini görsün diye borç verip de, halbuki Allah-u Teala o kimseye, o mümin kimseye ödemek niyetiyle borçlansaydı mutlaka yardım edeceğini vaat ediyor. Yani Müslüman bir kimse borçlanamaz mı? Elbette ki borçlanabilir. Ama borcunu ödemek niyetiyle kalbi, Allah Azze ve Celle kalplerini en iyi biliyor. Ödemek niyetiyle, ödeme kaygısıyla borç isteseydi Allah ona mutlaka o borcu ödemek için yardım edecekti. Vesileler yaratacaktı. Ona çıkış yolları gösterecekti. Ama o bunu tercih etmedi. Ne yaptı? Borcu hem ödememek üzere aldı. Ödemek üzere aldıysa bile sonra nefsine ve şeytana uydu. Bu sefer sarsaklamaya başladı. alacaklısını peşinden koşturmaya başladı. Borç alacağı zaman kendisi onun peşinden koşuyordu. Sonra vermemek için onun peşinden koşmaya başladı. Sonuç zulüm, haksızlık. Mahşer sahasında sen onu arayacaksın. Ve karşısında tıpış tıpış çıkacaksın. Kurtulmanın imkanı yok. Orada para geçmiyor. Dünyanın servetine sahip olsan orada o para geçmeyecek. Orada insana en çok ihtiyaç duyduğu sevaplar verilecek. Sevaplar ikram edilecek. Al borcumu bunlarla ödeyeyim diyerek. Ödenmezse günahlarından verilecek. Taşıyabilirse. Üçüncü hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslüm hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çok önemli bir hadis. Anlaşılması biraz şey gibi, alimler arasında ihtilaflı, biraz müşkilatlı gibi ama çok basit ve önemli de bir hususu ihtiva ediyor, içeriyor. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, haklar kıyamet gününde muhakkak kaçınılmaz olarak hak sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyun için boynuzludan kısa salınacaktır. Boynuzsuz koyun için boynuzludan kısa salınacak. Çünkü dünyadayken boynuzlu koyun ile boynuzsuz koyun kavga etti mi, boynuzlu boynuzsuza ne yapardı? Allah'ın ona verdiği özelliklerden dolayı daha fazla eziyet ederdi. Daha fazla yaralardı. Kıyamet gününde insanlar ve cinlerle beraber bütün hayvanlar da diriltilecek. Ve bu ve buna benzer Allah-u Teala'nın hikmeti gereği bazı işlemleri yaptıktan sonra onlar toprak olacaklar. Toprağa karıştıklar, bir daha dirilmemek üzere yok olacaklar. Ancak Allah-u Teala hikmeti sahibi birbirle dövüşen boynuzlu boynuzsuz koyunları insanların gözünün önüne getirecek, dünyadayken boynuzundan dolayı boynuzsuza galebe çalan boynuzlu koyuna boynuzsuz adına kısas yapılacak. Ve haklar bu şekilde ödenip o hayvanlar toprak olacak. Toprak olacak. Onların toprak olduğunu gören ve geleceğini karanlık olarak hisseden, ateş olarak hisseden kafirler ise keşke biz de toprak olsak diye temenni edecekler ama oh, onlar hayvan değil, onlar toprak olmayacak. Onlardan Allah'tan daha sanıyoruz. Bu hadis burada neyi ifade ediyor? Bu hadis Allah-u Teala'nın adaletini, nasıl ince olduğunu bize ifade ediyor. Yani boynuzlu koyun ile boynuzsuz koyun arasındaki adaleti tesis eden Allah, imtihan için yarattığı kulunun hiçbir şeyinden vazgeçer mi? Vazgeçmez. Allah-u Teala'nın adaleti orada mutlaka vuku bulacak. Hatta Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vasiyet ederken, tavsiye ederken dediği gibi, hardal tanesi kadar dahi bir şey olsa mutlaka onun karşılığı görecek. Mutlaka. Hardal tanesi. Alimler derler ki hardal tanesi ağırlığı çok hafif olduğu için hissedilmez. Zaten terazide de ağır gelmez. O kadar küçüktür. Buna bir kinaye ile değinmiş Allah-u Teala. Yani hardal tanesinden kasıt burada illa o değil. Ama ne kadar küçük düşük olursa olsun, hatta Tin suresine geldiği üzere zerre miktarı hayırın karşılığı var, zerre miktarı şerrin karşılığı. Bu dünyada zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan kimseler elbette ki bazı değerleri yitirirler. Haysiyetlerinden, onurlarından, şereflerinden kaybederler. Bir kısım dünya malından kaybederler ama ahiret gününde, hesap gününde o haksızlığı yapan kimseler karşısına dikildiği zaman, insanların en fazla sevaba, hayra ihtiyaç olduğu bir gün o alacaklarını hayır, hasenat olarak elde edecek. Allah Azze ve Celle bizleri o günün alacaklarından yapsın da borçlularından yapmasın. Amin. Dördüncü hadisimiz yine Bukhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Ayşe validemizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene bir başka dünyada yeryüzünde yaygın geçerli olan bir zulüm çeşidine işaret eder ve buyurur ki kim bir karışlık bir araziyi bile zulmen yani haksız yere alırsa kıyamet günü orası 7 katıyla beraber o haksızlık yapan ve alan kimsenin boynuna dolandırılır. Bir başka rivayette gene Bukhari'de kıyamet günü o kimse 7 kat yerin altına batırılır, çıkartılır. Yeryüzü biliyorsunuz gök gibi 7 kattır. 7 kat. Allahu Teala buna Talak suresinin 12. ayette işaret eder. Halaka seba semavati ve minel ardi mislehun. O gökleri 7 kat olarak yarattı. Yeri de onun misli benzeri olarak yarattı. Gök 7 kat olduğu gibi yer de 7 kattır. Ve dünyadayken her kim azami bir karışına, iki karışına istifade ettiği topraktan bir karışlık mesafe, genişlik kadar dahi bir yere gasp etmiş olsa, haksızlık almış olsa, Allah-u Teala o bir karış bile olsa gasp ettiği yer, onun 7 katıyla beraber onun boynuna doluyor. Rezil rüsva diyor yani. Ve bu ağırlığı taşıyabilirse tabii ki. Yani hem onu bu ağırlığı taşımakla mükellef tutacak, hem de onu bu haksızlığıyla insanlara teşhir edecek. Günahını bütün insanlara duyuracak, gösterecek. Halbuki hadiste de geldiği üzere bir karış topraktır. Olsa ne olur, olmasın. Kaç kuruşluk sana faydası olacak. Ama karşılığı, ahirette karşılığı öyle ağır bir karşılık ki şu anki vücudumuza, şu anki aklımıza, yeterliliğimize hiçbir güç buna güç yetiremez. Hiçbir kul buna güç yetiremez. 7 katıyla beraber çünkü o gasp ettiğin arazi boynuna dolandırılacak. Ve özellikle de köy yerlerde, küçük yerlerde bu iş çok yaygındır maalesef. İnsanlar arazilerinin sınırlarını, sınır taşlarını nasıl yaparım da şöyle bir karış, iki karış, bir ayaklık içeriye alırım, kendi tarımı alırım diye çabalarla dururlar. Bundan dolayı nice aileler birbirine girmiştir, nice kan davaları ortaya çıkmıştır. Siz daha iyi biliyorsunuz benden. Halbuki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Ali radıyallahu anh'tan gelen bir Müslüm hadisinde arazi taşlarını yerini değiştirerek kendine orayı mal etmeye çalışan kimselere Allah-u Teala'nın lanet ettiğini bildirmiştir. Lanet. Az önceki okuduğum hadiste zaten bunu bir şekilde ifade ediyor. Allah'ın lanet ettiği kimselere yer 7 katıyla beraber boynuna asılır. Başka kime asılır? 5. hadisimiz Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd Es-Sa'idi radıyallahu anh'tan gelmekte. Buhari ve Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeti üzere minbere çıktı ve minberde Allah'a hamd etti ve Allah'a senada bulunup övdü. Ardından da şöyle buyurdu. Uzunca bir hadis, ben konumuzla alakalı olan kısmı aktarıyorum. Allah'a yemin ederim ki sizden biri hakkı olmadan bir şeyi alırsa haksız yere, kıyamet günü Allah-u Teala ile o haksız yere aldığı şeyi yüklenmiş olarak karşılaşır. Allah'ın huzuruna o şekilde çıkar. Haksız yere aldığı şey neyse onu yüklenmiş olarak çıkar. Devamen buyurur ki sakın sizden birini böğüren bir deveyi veya ineği ya da meleyen bir koyun yüklenmiş bir halde Allah ile karşılaşıyor olarak bilmeyeyim, görmeyeyim. Yani sakın ha hiçbir malı, bir deveyi, bir ineği, bir koyunu veya bir keçiyi veya başka bir malzemeyi gasp etmiş ve onu sırtına sırtlanmış, yüklenmiş ve Allah'ın huzuruna o şekilde çıkıyor olarak görmeyeyim. Yani bu ne demektir? Böyle bir durumda benim size bir faydam olmaz ve bunun da kurtulamazsınız. Gasp ettiğiniz bir inekse, bir deveyse veya başka bir şey, bir koyunsa, tavuksa önemli değil. Onu yükleneceksiniz, o böğürür halde Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Ve o gasp ettiğiniz kimse ne yapacaksınız? Biraz sonra gelecek. Gasp ettiğiniz şeyin karşılığını verinceye kadar sevaplarınızla veya günahlarını almakla hak sahibine bunu mutlaka ödeyeceksiniz. Haksız yere herhangi birinin malına konmamak, onu gasp etmemek gerekir. 6. hadisimiz de az önceki söylediğimiz şeyleri bir hadisle ifade ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen Buhari hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin kardeşine ırzı yahut da başka şeylerde bir zulmü haksızlığı olmuşsa altının ve gümüşün olmayacağı günden önce, yani bugün onunla helalleşsin. Yoksa o gün onun salih ameli varsa yaptığı haksızlık kadar ondan alınır ve hak sahibine verilir. Hasenat-ı sevabı yoksa bu sefer de hak sahibini günahlarından alınır ve bu haksızlık yapan kimseye yüklenir. Bu hadis neyi hatırlattı size? ümmetimin müflisi hadisini hatırlattı mı? Ümmetimin müflisi neydi? Kıyamet gününde namazıyla, zekatıyla, orucuyla, hasenatıyla, hayırıyla gelirdi. Sonra falancaya zulmetmiş, falancaya haksızlık yapmış, falancayı dövmüş, falancanın kanını akıtmış. Yani haksızlığın, zulmün bir çeşidini işlemiş. Kimisine sövmüş, kimisine dövmüş, kimisine hakaret etmiş. O hak sahiplerinin karşısına çıkar. Ve kendisine yapılan zulüm oranından onun hasenatlarından, namazının sevaplarından, orucunun sevaplarından, haccının, zekatının sevaplarından alır. Ödeyebilir, tamamlarsa ne ala? Yok ödeyemez, yetmezse hasenatları, bu sebeple hak sahibi kimse, kalan, alacak kimse, o alacakların günahlarından alınır. Onu atılır da cehenneme, bu yüklendiklerle cehenneme gider. İşte asıl müflis bu değil mi? İflas eden, bütün hayır hasenat cihetinden kazancını, servetini kaybeden asıl bu değil midir? Evet. Bu hadis de onun başka bir varyantı. Öyleyse böyle bir müflis olmamak için ne yapın? Dünyada bırakın dinarınız gitsin, dirheminiz gitsin, malınız gitsin. Yeter ki hak sahipleriyle helalleşin. Orada verecek, borçlanacak şekilde kimsenin karşısına çıkmayın. Çünkü orada artık bir çek, bono, senet yok. Dolar, euro da yok. Altın, gümüş de yok. Hiçbir şey yok. Orada sadece verilecek sevaplar var, alınacak günahlar. Allah korusun. Evet. Hadisteki ikazı tekrar hatırlatalım. Kimin kardeşine bir zulüm, haksızlığı varsa malın, mülkün olmadığı gün gelmeden önce, daha bugün yaşarken onunla mutlaka helalleşsin. Alimler derler ki hak sahibi kimse kendisine direkt helallik istediği zaman hakkını helal ederse bu onun işte kefarettir. Çünkü Maide suresi 45. ayette buna işaret edilmiştir. Yani bir kimse Allah Azze ve Celle için onun rızasını gözeterek Müslüman bir kişi karşısına çıkıp da beni affet, bana hakkını helal et der de o da karşılıksız olarak helal ederse bu helal eden kimsenin lehine bir kazanı ve günahlarını kefaret. Yok helal etmem derse, ben hakkımı isterim derse, bu durumda da onun hakkının karşılığı neyse onun verilmesi gerekir. Hatta bazı alimler reza ileri giderler. Ben bu hakkın bir bedelini şu şekilde belirleyemiyorum ama şunu istiyorum derse, mesela gıybetini et, mesela iftira at, mesela aleyhine yalan şahitlik yaptın, bazı şeylerden onu mahrum ettin. Ve bunun bir değeri yok. Malını gasp etmiş olsan malın değeri şu. 10 lira, 20 lira her neyse. Ama ırzına saldırmışsın. Haysiyetini 5 paralık etmişsin. İftira atmışsın, şerefiyle oynamışsın. Bunun belirlenecek bir miktarı yok. Ben bunun karşısında şunu istiyorum der de böyle çok abes bir şey istese bunu vermek zorundasın. Bu istediğini etmez, ben vermiyorum dersen ahirette hesabını vereceksin. O yüzden bugün dünyada ne yapın yapın, ne yapalım yapalım. Üzerimizde hak varsa hak sahiplerine mutlaka helalleşin. Çünkü yarın gerçekten geri dönüş olmayan bir gün. Hepimiz biliyoruz bu. Yarın kıyamet günü geri dönüş olmayan bir gün. Bugünlerin geri dönüşü var. Ama geri dönüş olmayan gün gelecek. Yine alimlerimiz derler ki haksızlık yapan, zulmeden kimse hak sahibine ulaşmaya çalışır da ulaşamazsa, onunla irtibata geçemez, irtibat kuramazsa, bütün çabalarına rağmen, samimi, gayretli bütün çabalarına rağmen, o hak sahibine ulaşıp da bu hakkı eda etme imkanı bulamazsa, o hakkın miktarınca, değerince o hak sahibi adına sadaka verir. İşte ihtiyaç sahiplerine tasadduk eder ve bu şekilde de borcunu öder. Allah-u Teala da o hak sahibine bunu mutlaka ulaştırır. Geçmişimizi iyi taramalı ve hakları iyi tespit etmeli. Hak sahiplerine mutlaka bunu ulaştırmak için ve helalleşmek için uğraşmalıyız. Buna dikkat edelim. 7. hadisimiz Ebu Umame İyas bin Salev el-Harisi radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslim hadisi yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim yemin etmek suretiyle bir Müslümanın hakkını ele geçirirse Allah ona ateşi vacip kılar ve cenneti haram kılar. Yemin ederek bir Müslümanın malını kendi zimmetine geçirirse, kendisine tahsis ederse. ona cenneti haram kılar, cehennemi vacip kılar. Vacip, gerekli, kaçınılmaz. Sahabe-i kiram bundan çok ürker, irkilir ve der ki birisi, ya Resulallah, bu bahsettiğin şey az bir şey içinde geçerli midir? Az, küçük, basit bir şey de olsa böyle midir? Evet, arak ağacından bir dal parçası. Arak ağacını biliyor musunuz kardeşler? Misvak ağacı. Misvak ağacına arak ağacı deniyor. Ondan elde edilen o şeye misvak deniyor. Arak ağacından bir dal parçasını bile, yani bir parça misvak, şurada 2 liraya satılan misvaklar var ya, onun gibi bir misvakı bile alsa böyledir diyor Hazreti Hüseyin. Bir dal parçasının ne gibi bir ehemmiyet olabilir? İnsanlar nazarında olmayabilir ama Allah katında çok değer var. Ve düşünebiliyor musunuz? Allah Azze ve Celle kul hakkı olduğu için bunu bağışlamıyor ve haksız yere yeminle bunu kendisine mal eden kimseye bir dal parçasından dolayı cehenneme vacip, cennete haram kılıyor. Allah-u Teala kulaklarına kesinlikle girmiyor. Bir tek müdahale ettiği yer var. Bir tek. O hesaplaşma alanında Müslümanlar birbirlerine karşılaşıyorlar. Allah-u Teala hak sahibine diyor ki, bunu kardeşine hakkını helal eder misin? Etmem ya Rabbi. Etmem. Çünkü orada insanlar, bırak başkasını, insanlar eşinden, çocuğundan kaçıyor, annesinden, babasından kaçıyor. Beni bulmasın da benden bir hak talep etmesin, sevaplarıma göz dikmesin diye. Etmem ya Rabbi diyor. Peki diyor, şuraya bak. Cennetin üstün dereceler olan bir mekanı. Köşkler, saraylar, nehirler, her türlü nimet. Burası kimindir? Ya Rab diyor. Ya burası kimindir? Kime aittir? Allah-u Teala da ücretini ödeyene aittir. Peki ya Rab, onun ücreti nasıl ödenir diyor. Müslüman kardeşine helal etmekle hakkını diyor. O zaman ben bu ücreti ödüyorum. Ben bağışlıyorum. Ancak orada Allah-u Teala devreye giriyor. Yani Müslüman kardeşine kul hakkı dışında cennetlik iyi şeyler yapmış ve Allah-u Teala o kulunu sevdiği için, değer verdiği için, imanından dolayı değer verdiği için Müslüman kardeşine derecesini yükseltecek büyük bağışlar vaat ederek o kulunu Müslüman kardeş tarafının affedilmesine sağlıyor. Onun dışında hiçbir kul hakkına müdahale etmiyor. Onlardan bir başkası, hani böyle cihat deriz, şehadet deriz, Allah yolunda canını ortaya koyma deriz ya, bunlar İslam'ın zirvesidir, en üst noktalardır. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan gelen bir hadis Müslim'de buyuruyor ki, Hayber günü, Hayber Yahudilerinin Müslümanların aleyhine Mekke müşriklerle yardımlaşmaları üzerine Hayber'e sefer yapılmıştı. Ve Hayber'in komutanı Huyey bin Ahtab isimli Yahudi başta olmak üzere bu Hayber gününde onlar çoğunluk öldürülmüş ve geri kalanlar da esir edilmişti. Safiye binti Huyey radıyallahu anh'a da onlardan birisiydi. İşte bu Hayber günü olduğunda Nebi Aleyhisselam'ın ashabından bir grup geldi ve Yahudiler tarafından öldürülen Müslümanlar için falanca şehittir, filanca şehittir demeye başladı. Sonra bir adamın daha yanından geçtiler. Bir Müslümanın ashab-ı kiramın birisinin daha yanından geçtiler. Ve onu kastederek gene bu falanca da şehittir dediler. Bunu işiten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Hayır, o şehit değildir. Ben onu ganimetlerden aşırdığı, çaldığı bir hırka veya bir abanın içerisinde cehennem ateşinde gördüm. Ganimet mallarından bir tanesini dağıtılmak üzere ortaya getirmemiş, Aleyhisselatü Vesselam'a teslim etmemiş de bir hırka, basit bir şey. Bir hırkadan ne olur Allah aşkına? Ama insan aç göz. Bir hırkaya tamah etmiş, o aldığı hırkadan ve abadan dolayı hem Allah yolunda cihat sevabını kaçırmış, hem Allah yolunda şehit olmak gibi mertebelerin, rütbelerin en büyüğünü kaçırmış, hem de cennete girme lütfunu kaybetmiş. Cehenneme girmiş. Neden dolayı? Basit bir bürdeden, hırkadan dolayı. o hesaplaşma alanında Müslümanlar birbirleriyle karşılaşıyorlar. Ganimet malı kimin malıdır? Ümmetin malıdır. Evet, neticede dağıtım neticesinde, dağıtım sonunda bir kişiye düşecekti o bürde. Belki de ona düşecekti. Ama dağıtımdan önce bütün ümmetin malı. Allah'ın, Resulünün ve bütün ümmetin malı var. Öyle olunca bu kamu malına göz dikmiş, kamu malılaşırmış oluyor. Muhatabı bir kişi değil, binlerce kişidir. Az da olsa, örnek verelim şimdi, bir çok basit bir örnek vermeye çalışalım. Bir hırka 10 liradır, 15 liradır. En iyisi 50 liradır. 50 liralık bir hırkaya, bürdeye tamah eden bir kimse, örneğin bir kimse, bin kimsenin hakkı olan bir kamu malı olduğunu düşünelim. Bölelim 50 lirayı 1000'e. Kişi başı ne kadar düşer? 5 kuruş mu düşer? 5 kuruş. Kişi başı 5 kuruş ama borçlandı. Şuna 5 kuruş, şuna 5 kuruş, şuna 5 kuruş. 1000 kişiye 50 lira borç var. Top. Ama herkese borç. Bir kişiye 50 liralık borcu olsa belki basit. Ama 1000 kişiye 5 kuruşluk borç. Neticede az önce saydığımız üstünlüklerden, faziletlerden mahrum kaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe olma şerefi onu cennete girdirmedi. Allah yoluna cihada çıkma şerefi onu cehenneme girmekten alıkoyamadı. Allah yoluna canını feda etme şehitlik rütbesi de onu cennete girdirmedi. Niye? Çünkü o ganimet malına haksızlık yaptı. Ganimet malına aşırdı, çaldı. Az önce okuduğumuz hadisi genel lafızlarla, umumi bir hükümle bağlayıcı bir hadis Buhari'de geliyor. Havle binti Amir el-Ensari radıyallahu anh'a'dan ki Hamza, Allah'ın aslanı Hamza radıyallahu anh'ın hanımıdır. O şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın malını haksız yere kullananlara hiç şüphesiz ki kıyamet gününe ateş vardır. Allah'ın malını haksız yere kullananlara. Allah'ın malı nedir? İşte az önceki bahsettiğim şey, ganimet malıdır. Şimdi İslam devleti yok. Dolayısıyla İslam adına cihat yok, ganimet de yok. Ne yapacağız? Bu hadis bizim için geçerli mi? Değil mi? Elbette geçerli. Kim için? Mesela Allah'ın dinine hizmet için var olan, kurulan dernekler var. Vakıflar var. Bu insanlar, bu vakıfların, derneklerin ve benzeri yerlerin idarecileri, sorumluları ne için para topluyor? Allah'ın dini için para topluyor. İşte Allah'ın dini için toplanan bu parayı, bu sermayeyi, bu bağışı ne olursa olsun ismi. Haksız yere kullananlar da bu hadisin birinci muhatabıdır. Birebir muhatabıdır. Kim Allah'ın malını haksız yere kullanırsa, yani hakkı olmayan bir yere verirse veya haksız yere zayi ederse veya kendisine mal ederse veya başka türlü bir şey yaparsa, haksız bir iş yaparsa kıyamet gününde hiç şüphesiz o kimse için ateş azabı var. Allah korusun. O yüzden ümmetin maslahatı için çaba sarf eden insanların çok daha hassas, çok daha dikkatli olması gerekir. Çünkü bu iş sonunda azabı gerektirecek bir vebal aynı zamanda. Layıkını yerine getirirsen çok faziletli bir iş ama haksızlık yaparsan, hakkı tesis edemezsen neticede Allah Azze ve Celle'nin azabıyla karşılaşmayı getirebilecek, gerektirebilecek bir şey. Allah Azze ve Celle bizleri nefsine tamah eden, nefsine tabi olan kullarına yapmasın. 10. ve son hadisimiz ise gene Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben yalnızca bir insanım, bir beşerim. Siz de bana yanıma gelerek muhakeme oluyorsunuz. Yani rahatsızlığı, sıkıntısı olan bunu aktarıyor. Şikayeti olan şikayetini dile getiriyor. Şikayet edilen de kendisini sanıyor. Bana muhakeme oluyorsunuz, mahkeme oluyorsunuz. Ola ki bazınız delilini diğerine göre daha iyi anlatır. Ben de bu dinlediğime göre o delilini iyi ortaya koyan, meramını iyi anlatan kimsenin lehine hüküm veririm. Ve bu şekilde de bir haksızlığa hüküm vermiş olur. Her kimin lehine kardeşinin hakkını vermiş olarak hüküm verirsem bilsin ki ona ateşten bir parça vermişimdir. Hakimler hüküm veren insanlardır. Neticede insandır. Hüküm veren neye bakar? Bir, beyana bakar. İki, delili, ispata bakar. Haklı veya haksız, Allah-u Teala beyanı, güzel konuşmayı, ikna gücünü herkese verebilir. Yani sadece haklı olan kimseye vermez, herkese verebilir. Mahkemelerimiz bu kimselerle dolu. Umulur ki bu haksız olup da güzel konuşan, ikna gücü olan kimseler karşısındaki hüküm verecek kimseyi ikna ederler. Ve hüküm veren kimse de ikna olur. Ve meramını iyi anlatan, haksızlığı örtüp kendisini haklı gösteren kimsenin lehine hüküm verir. Bu şekilde de haksızlık yapan kimsenin ne yapmış olur? Lehine hükmetmiş olur. Yani haksız bir hüküm vermiş olur. Sorumlu mudur? Değildir. Hakim çünkü bir kendisine beyan edilen delile göre, bir de anlatılan, ifade edilen izaha göre hüküm verir. Başka bir şey yok. Bundan dolayı zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hakim isabet ederse iki sevap kazanır, hata ederse bir sevap kazanır buyurmuştur. Çünkü onun maksadı nedir? Hakkı ortaya koymak, haksızlığı gidermektir. Doğruya isabet etmektir. Bunun için çaba sarf eden, gayret eden hakim hata da etse, isabet de etse sevap kazanır. O sorumlu değil. Sorumlu olan kim? Haksız olduğunu bildiği halde kendisini haklı gösterip malını gasp eder. İşte bu kimseye hakimin verdiği hüküm, elbette ki dünyada bazı cezaları, karşılıkları iptal edecektir, geçersiz kalacaktır ama ahirette kendisini kurtaramaz. Yani Aleyhisselatü Vesselam burada şuna işaret etmiştir. Ben bir peygamberim. Hatta vahiyle destekleniyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Görmediğiniz şeyler görüyorum. İşitmediğiniz şeyler işitiyorum. Ama ben de insanım neticedir. Ben de yanılabilirim. Benim yanılıp da haksızlık yapanın lehine verdiğim hüküm ahirette onu kurtarmaz. Çünkü bu şekilde ona verdiğim şey, her neyse bu, ona ancak ateştir. Karnına giren ateştir. Yani ahirette bunun karşını azap olarak görecektir. Sakın ha bunu almasın demeye getiriyor. Evet, Allah Azze ve Celle dışında insanlar bilmeseler bile haksız kimse, zulmeden kimse kendisini bilir. Bunu bildiği halde hala ısrar eder de kendi lehine çalışır ve haklıyı haksıza düşürecek, kendisini haklıya çıkartacak şekilde bir hakkı gasp ederse dünyada bazı hükümlerden kurtulur ama ahirette kurtulamaz. Yani bu işin ahirette var. Ahiretteki bu azaptan dolayı aman ha dikkat edin ve dünyevi bazı böyle çıkardığı menfaatlere kanmayın diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde son noktayı koymuş ve ikazını yapmıştır. Allah-u Teala'ya en güzel isimleriyle ve en yüce sıfatlarıyla iltica edip sığınıyoruz ve diyoruz ki ya Rab, sen bizlere hakkı hak olarak göster ve hakka ittiba ile bizi rızıklandır. Batılı da, geçersiz şeyi de bize çirkin göster, batıl göster de ondan iştinab etmekle, sakınmakla bizi rızıklandır ki dünyevi şeylere kanıp da ebedi saadet gözünü kaybetmeyin. Amin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhire davâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.